Ναι, είμαι πράγματι γραφικός. Είμαι πράγματι προσβλητικός και επιθετικός. Είμαι πράγματι κυνικός. Είμαι πράγματι φασίστας. Και βέβαια είμαι επικίνδυνος για τη δημοκρατία. Ο Πολάκης τα είπε αυτά χτες στη Βουλή. Οπότε δεν μπορούμε να μην τα να μεταδώσουμε, να μην κάνουμε τη σχετική αναμετάδοση, να ενημερωθεί και ο κόσμος, να σκεφτεί πάνω σε αυτά που δήλωσε. Έντονα αυτοκριτικός, επειδή είναι πολύ αριστερός. Γι' αυτό στην αριστερά υπάρχει η λεγόμενη αυτοκριτική. Είναι μια διαδικασία εσωτερικής κάθαρσης, αν γίνεται σωστά. Αν γίνεται τελεία. Εδώ ο Πολάκης την έκανε χθες στη Βουλή, οπότε ακούσαμε τι ακριβώς είναι. Νομίζω συμφωνούμε οι περισσότεροι σε όλα αυτά που είπε, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Τα περιέγραψε πάρα πολύ καλά, μίλησε και για τη δημοκρατία στο τέλος. Πριν τα πει όλα αυτά, είχε ένα δίλημα ο Παύλος Πολάκης. Οφείλω να ομολογήσω ότι προβληματίστηκα έντονα για τη γλώσσα την οποία έπρεπε να χρησιμοποιήσω σήμερα. Σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα των Σφακίων ή τη γλώσσα του Χάρβαρντ. Και κάποιος από τη Βουλή δεν σηκώθηκε εκείνη την ώρα όταν τα έλεγε αυτά να του πει όχι των Σφακίων, την ξέρουμε, μίλα την άλλη γλώσσα, του Χάρβαρντ. Και θα βλέπαμε εκεί τι θα γινόταν. Μα κανείς να μην σηκωθεί από τη Βουλή. Όλοι ήταν κάτω εκεί, σύντροφοί του, αντίπαλοι, διοικητικοί υπάλληλοι από το θεωρείο, από πάνω ο κόσμος, από τα ανωδυτικά θεωρία οι μαθητές. Κάποιος να σηκωθεί και να πει μίλα τη γλώσσα του Χάρβαρντ τώρα. Χάσαμε αυτή την πολύ ωραία ευκαιρία και έτσι αναγκαστήκαμε να ακούσουμε τα γνωστά ελληνικά στη γλώσσα των Σφακίων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνω στα Σφακιά από μικρός. Έχω πολλούς φίλους. Ποιος σας είπε ότι οι Σφακιανοί, οι Χανιώτες, η κριτική είναι σαν τον Πολάκη? Και τι σχέση έχει η κριτική λεβεντιά και η περηφάνεια με ένα θρασίδηλο πολιτικό τραβούκο? Μια μέρα εκεί στο ράντζο μου που έπαιζα το πάντζο μου, το όμορφο ρομάντζο μου, αρχίζει το γλυκό. Μούδες, τράγοι και μαϊμούδες. Συνάντησα το γόη μου, το φίνο καουμπόι μου, ψηλότερο από τον πόη μου και συμπαθητικό. Μαϊμούδες. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμπόικο. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμπόικο. Εμείς εκφράζουμε την Ελλάδα των λίγων, της ολιγαρχίας. Αληθινός και αυτός, μέσα στην αλήθεια είναι, όταν μιλάνε στη Βουλή με έτσι σε κρίσιμες στιγμές όπως η χθεσινή για τον Παύλο Πολάκη, γιατί γι' αυτόν υποτίθεται ξεκίνησε όλη αυτή η τριήμερη διαδικασία, βέβαια έχει πάει τώρα σε όλη την κυβέρνηση, ήταν πολύ ειλικρινής, τον ακούσαμε εδώ να μιλάει για τα Σφακιά, για τους Σφακιανούς, να μιλάει για όλα τα υπόλοιπα και για το ποιους ακριβώς εξυπηρετούν. Αληθινός, ντόμπρος, δεν του το είχαμε τόσο πολύ, μας ευνηδιάζει, οπότε το κρατάμε αυτό, γιατί δεν είναι ο μόνος αληθινός στην συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχουν πολλοί που μέσα εκεί λένε αλήθειες, σχεδόν όλοι, και πρώτος από όλους ο ηγέτης. Γιατί εργαστήκαμε σκληρά και με σχέδιο. Και γιατί η μόνη μας έγνοια όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια ήταν οι ανάγκες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και σήμερα αυτή είναι η έγνοια μας. Μούδες, τράγοι και μαϊμούδες. Αυτή είναι η έγνοια μας. Από σκύλο μέχρι αρκουδιάρι. Αυτή είναι η έγνοια μας. Έχουν έγνοιες. Έχει έγνοιες και ο Αλέξης Τσίπρας. Πάρα πολλές, το καταλαβαίνουμε. Μόνο μην φορτωθούν πολλές έγνοιες και ξανακουραστεί και τον δει καμία εφοπλίστρια και θέλει να του δώσει ξανά το κότερο και έχουμε άλλα ξανά μανά και βλαφθεί και πληγεί το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Γι' αυτό νοιαζόμαστε, αυτό μας νοιάζει, δεν μας νοιάζει κάτι άλλο. Να μην πληγεί το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, το οποίο το έχουν διατηρήσει 4 χρόνια και κάτι πολύ ψηλά. Το έχουν κρατήσει καθαρό, το έχουν σημαία τους, αλόβητο, όπως πρέπει να κάνει κάθε σωστός, καθαρός αριστερός. Όλα αυτά που ζούμε, που βιώνουμε στον οικονομικό τομέα, που είναι και το ατού του Αλέξη Τσίπρα, είναι προϊόν σχεδίου. Ζητάω σήμερα εκ νέου την εμπιστοσύνη της Βουλής πάνω σε ένα σχέδιο το οποίο παρουσιάσαμε αναλυτικά χθες το απόγευμα. είναι το ίδιο ακριβώς σχέδιο με αυτό που έριξε τη χώρα στα βράχια το 2010. Είναι το ίδιο ακριβώς σχέδιο που είχε ως αποτέλεσμα την πρωτοφανή οικονομική αιμορραγία, την κοινωνική διάλυση, την απόγνωση εκατομμυρίων ανθρώπων, την ταπείνωση ενός ολόκληρου λαού. Δυο μέρες τρεις δουλεύουμε και 12 χορεύουμε, γλεντάμε και αλυτεύουμε σε φιέστες και γιορτές. Μούδες, τράγοι και μαϊμούδες. Και μέσα σ' όλα τα άλλα μας, τα λόγα τα μεγάλα μας, πάμε και την καβάλα μας στις όμορφες νυχτιές. Ζουράρι ημαρτών. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμποϊκό. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμποϊκό. Εγώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θέλω σήμερα να ζητήσω από το σώμα την ψήφο εμπιστοσύνης των βουλευτών της εθνικής μας αντιπροσωπείας πάνω σε ένα σχέδιο το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι το σχέδιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Καλός, πολύ καλός, υπάκουος και χρήσιμος, όχι για τον ελληνικό λαό, για αυτούς που δίνουν τις εντολές. Πολύ χρήσιμος, από τους πιο χρήσιμους, ο χρησιμότερος όλων. Οπότε όλα τα άλλα που λέμε εμείς εδώ περισσεύουν. Αυτά στο κοινοβούλιο. Χτες στην Ρουμανία θα πήρατε λίγο χαμπάρι, θα είδατε καμιά εικόνωση, βλέπετε δελτία ειδήσεων, οι φωτογραφίες ή οτιδήποτε. Έγινε η σύνοδος εκεί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχαν μαζευτεί όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης, όλοι όμως, και εκεί έβγαλαν και μια διακήρυξη, επειδή χτες ήταν 9η Μαΐου, η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών όπως την ξέρουν όλοι οι λαοί, μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στην ιστορία τους, των ευρωπαϊκών λαών κυρίως, και έβγαλαν μια διακήρυξη όλοι οι ηγέτες που την υπέγραψε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο αριστερός Αλέξης Τσίπρας, που δεν φοράει τη γραβάτα γιατί δεν θα γίνει ένας σαν κι αυτούς, η οποία διακήρυξη δεν λέει κάτι για το φασισμό, το έτσι έχει λίγο φλού, αλλά βρίσκει να πει κάτι για τον κομμουνισμό όμως. Πολύ λογικό για τη συγκεκριμένη Ευρώπη. Και λέει κάποια στιγμή, σας διαβάζω κατά λέξη, 30 χρόνια πριν εκατομμύρια άνθρωποι πολέμησαν για την ελευθερία τους και για την ενότητα και γκρέμισαν το σιδηρούν παραπέτασμα. Λέει, γράφει η ανακοίνωση της σύγχρονης Ευρώπης του 21ου αιώνα, την οποία υπέγραψε και ο αριστερός ηγέτης. Να θυμίσουμε ότι ακριβώς με την ίδια φράση, σιδηρούν παραπέτασμα, αυτή τη φράση τη χρησιμοποιούσαν οι χουντικοί δικοί μας, το μεταπολεμικό κράτος, όλες οι κυβερνήσεις της δεξιάς, κατ' εντολή των Αμερικανών πρέσβεων που τότε έκαναν κουμάντο σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή υπάρχει ένα μέτωπο που φτιάχνεται κατά της ακροδεξιάς, αυτή τη στιγμή με μια προοδευτική συμμαχία υποτίθεται, να πούμε ότι όλο αυτό το αντικομουνιστικό αφήγημα που περνάει και με τέτοιες λέξεις παροχημένες και μπαγιάτικες, ταΐζει το φασισμό. Και το υπογράφει και η αριστερή κυβέρνηση και ο Αλέξης Τσίπρας, ο αριστερός ηγέτης, επειδή γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι έκανε, δεν έκανε ο πατέρας του, δεν τα διαβάζουμε όλα αυτά, δεν τα θεωρώ και πρωτεύοντα, τι έκανε ο πατέρας του στη Χούντα, ο θείος και που θα φτάσουμε και που θα καταλήξουμε. Δεν ξέρω τι έγινε τότε στη Χούντα, ξέρω όμως ότι αυτά που υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας τα έλεγε και η Χούντα, η δική μας, από το 67 έως το 74, και τα λέει κάθε αντιδραστικός οπουδήποτε στην Ευρώπη, γιατί ενώ πανηγυρίζουν που έπεσε το τείχος, η μόνη τους έγνοια, πραγματική έγνοια, είναι να μην ξανάρθει ο κομμουνισμός, να μην σκέφτονται οι άνθρωποι έτσι, να μην σκέφτονται να πάρουν αυτά που τους ανήκουν, να μην σκέφτονται τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένη επιτάσσει και ορίζει με τους γνωστούς τρόπους που το κάνει. Είτε με το καλό, είτε με το κακό. Αυτά υπέγραψαν πάντως χθες, επειδή είδα και αναρτήσεις υπουργών με το σφυροδρέπανο πάνω στο Reichstag, όλα μαζί. Τη μία στιγμή ανεβάζουν φωτογραφίες με το σφυροδρέπανο και την άλλη στιγμή υπογράφουν για το σιδηρούν παραπέτασμα. Είναι και παροχημένος τελείως ο όρος. Είναι και, έρχεται από, από τους τάφους της ιστορίας βγαίνουν όλα αυτά, γιατί πρέπει να θυμόμαστε τι ακριβώς και ποια είναι η συγκεκριμένη Ευρώπη, που καμία σχέση δεν έχει με πραγματική Ευρώπη των λαών και της ευημερίας. Αυτά για τους αριστερούς αυτού του τύπου και για τα όσα γινόντουσαν στη Χούντα και για τα όσα κάποιος υπογράφει που μοιάζουν με αυτά που έλεγε η Χούντα. Προχθές ο Τζανακόπουλος πανηγύριζε που ένα χωριό ολόκληρο βγήκε πάνω στη Θράκη και υποδέχθηκε τον Αλέξη Τσίπρα. Χτες η κυρία Καρακώστα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά, πανηγύριζε που το ίδιο χωριό βγήκε και υποδέχθηκε τον Αλέξη Τσίπρα. Απέναντι στις ψεύτικες ειδήσεις, εμείς αντιπαραθέτουμε τις πραγματικές εικόνες των ανοιχτών συγκεντρώσεών μας σε όλη την Ελλάδα. Την υποδοχή που επιφυλάσσει ο κόσμος τον Πρωθυπουργό όπου και να πηγαίνει, από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη. Εκεί που είδαμε ολόκληρο χωριό να τον υποδέχεται, να τον αγκαλιάζει με ενθουσιασμό. Κύριος Τσίπρας, ο οποίος χθες, τον οποίο χθες υποδέχθηκε ένα ολόκληρο χωριό. Μπράβο! Τον οποίο χθες υποδέχθηκε ένα ολόκληρο χωριό. Τι καούρα έχουν, τι ανάγκη να βασιστούν πάνω σε ένα χωριό που βγήκε και υποδέχθηκε τον Αλέξη Τσίπρα και άρα αυτό σημαίνει νίκη. Γενικώς τους ηγέτες και μικροτέρων κομμάτων τους υποδέχονται τα χωριά. Μπορεί να μην είναι ολόκληρο το χωριό. Επίσης δεν λέει τίποτα, γιατί και ο Τσίπρας όπου πάει θα βγει να τον υποδεχτεί χωριό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου πάει και αυτοί που κερδίζουν εκλογές τους έχουν υποδεχτεί χωριά και αυτοί που χάνουν εκλογές πάλι χωριά τους έχουν υποδεχτεί. Πάλι γεμίζουν τα στάδια των 1.000-2.000, τα κλειστά γυμναστήρια των 2.000 θεατών, γιατί βλέπω μια αγωνία ότι γεμίσαν το τάδε στάδιο στην τάδε πόλη, άρα κερδίσαμε τις εκλογές, το κλίμα αλλάζει. Αυτά γίνονται, δεν είναι. Το ξέρουμε, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Είναι πολύ εύκολο να γεμίσει και 1.000 άτομα και 2.000 και ένα χωριό, εν πάση περιπτώσει, να βγει να υποδεχθεί τον αυριανό ηγέτη. Αυτά τα έλεγε η κυρία Καρακώστα και λίγο μετά είχε κάτι καλύτερο. Είπε ένα χιούμορ, είπε ένα χωρατό που δεύτερο δεν υπάρχει. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να μιλά κόντρα στα στερεότυπα με τον ξεχασμένο Ρωμά και τον Μπομάκο. Αλλά αυτές οι πρωτόγνωρες αντιδράσεις των κατοίκων, επειδή δεν μπορείτε να τις ζήσετε κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δημιουργήσατε σύμφωνοι πάντα με τους κατασκευαστές ειδήσεων, ολιγάρχες και μηδιάρχες φίλους σας, το δικό σας ψεύτικο Πομάκο. Πομάκο. Από τα αρχικά Πολάκης, Μάτι, Κότερο. Από τα αρχικά Πολάκης, Μάτι, Κότερο. Ορατό, όχι αστεία και με βάθος και με σαφές υπονοούμενο. Τα Πομάκο, τα αρχικά είναι Πολάκης, Μάτι, Κόκαλης θα μπορούσε να είναι, Κότερο το κάνανε. Η κυρία Καρακώστα είναι πολύ ωραία, όλοι αυτοί οι βουλευτές που κάθονται, γράφουν λόγο, δίνουν φοβερό, σπαταλούν χρόνο, φοβερή ενέργεια, βάζουν λόγια στη σειρά. Φαντάζομαι και κάποιοι συνεργάτες βοηθάνε για να έχουν ένα λόγο, ένα 7 λεπτό δηλαδή, πολύ σημαντικό. Και λένε αυτές τις αρλούμπες μέσα εκεί. Θα μπορούσαν να τα είχαν πει και στο πόδι, αλλά είναι η στιγμή τους. Δίνονται και κατάλληλα και πάνε εκεί στη Βουλή, τα βλέπουν αυτοί και τα στέλνουν και σε δελτίο τύπου μετά για να τα πάρουν και εφημερίδες, να γίνει γνωστή αναπαραγωγή. Πολύ ωραίος όλος αυτός ο ψεύτικος κόσμος. Δεν αφορά κανέναν όμως, μα κανέναν από την πραγματική ζωή που συμβαίνει έξω από το κτίριο της Βουλής. Εκεί λοιπόν σε αυτό το βήμα της Βουλής ανεβαίνει και ο Ψαριανός χθες κάποια στιγμή, ο οποίος Ψαριανός 4 χρόνια, 4 κόμματα. Τώρα και την ώρα που μιλάμε είναι ακόμη στη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται θα είναι και για λίγο καιρό μέχρι να γίνουν εκλογές. Ο Γρηγόρης Ψαριανός λοιπόν, έτσι όπως τον ξέρουμε και τον ξέρουμε όλοι και συμφωνούμε όλοι στην πολιτική του πορεία, λέει. Μια και τέθηκε αυτό το ζητηματάκι και έχω ακούσει τη λέξη γυρολόγος που γυροφέρνει στους παλιούς αριστερούς φίλους μου κυρίως και σε διάφορα φασισταριά. Δεν υπάρχει γυρολόγος. Είμαι απολύτως σταθερός σε αυτό που λέω εδώ και 10 χρόνια. Μπράβο! Καμία μετακίνηση. Μετακινήσεις έκαναν οι κομματικές ομάδες στις οποίες βρέθηκα. Πολύ καλά τα λέει. Δεν είναι γυρολόγος. Δεν είναι. Είναι σταθερός. Στο λεξικό, αν πάει κάποιος στο σίγμα ή στο στου και ανοίξει στη συγκεκριμένη λέξη, αμέσως θα δει τη φωτογραφία του Γρηγόρη Ψαριανού. Είναι σταθερός, αλλάζουν τα κόμματα που αυτός πηγαίνει. Εδώ είναι ένα θέμα για τα κόμματα, γιατί τα κόμματα δεν είναι σταθερά. Ο Ψαριανός είναι ένας σταθερός φάρος με συγκεκριμένες απόψεις, αλλά αλλάζουν συνέχεια τα κόμματα όπου πηγαίνει. Να το δούμε από άλλη οπτική, κάτι γίνεται με τις εισόδους στα κόμματα όπου βρίσκει για λίγο καιρό πάντα ένα πάγκιο. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι δεν είναι γυρολόγος ο Ψαριανός. Γυρολόγος, τι γυρολόγος, τέρμα το παραμύθι με τους γυρολόγους. Γυρολόγοι είναι αυτοί που αλλάζουν θέσεις και εκεί που σκίζανε μνημόνια μετά τα κάνουν ρολό και ψηφίζουν καινούργια. Αυτό είναι γυροβολιά. Γυρολόγος, τι γυρολόγος. Μούδες, μαϊμούδες. Μούδες, μαϊμούδες. Αυτός είναι ο Ζουράρης που έλεγε και τα δικά του. Του γιατρού γενικώς, είναι πάρα πολύ μέσα στο κοινοβούλιο. Φαντάζομαι τώρα που θα έρθουν εκλογές οι βουλευτικές να με τα ίδια κριτήρια να επιλέξουμε πάλι ανθρώπους του γιατρού, όπως λέμε. Ο κύριος Ζουράρης είπε διάφορα. Αυτό το μούδες μαϊμούδες είναι στο απόσπασμα που είπε για τον Βέμπερ, τον υποψήφιο του Λαϊκού Κόμματος στην Ευρώπη και συνεργάτη εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά το άλλο που είπε ήταν επίσης καλό. Έκανε και μια αυτοκριτική, να την πει κανείς. Όχι, δεν ήταν αυτοκριτική, απλά το απόσπασμα που εμπεριέχεται σε αυτή την απάντηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως αυτοκριτική. Να έρθει τεταπεινωμένο πόδι ενώπιον μου στα πόδια μου, ο αρχηγός σας, και απλούστατα τεταπεινωμένο πόδι να μου πει Ζουράρη ημαρτών, και εγώ πλέον αγαλωμένο πόδι θα του δώσω την συγχωρητική μου ευχή. Το Ζουράρη ημαρτών θα μπορούσε με κάποια έννοια να είναι και αυτοκριτικό, αλλά δεν νομίζω. Δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια γείωση με την γη από κάτω για να μπορέσει να συνειδητοποιηθεί ότι υπάρχει ανάγκη να ζητηθεί συγγνώμη από κάποιον. Περιτά είναι όλα αυτά και πολυτέλειες έτσι όπως τα βλέπουμε εμείς. Βγήκε ο κύριος Καμένος σήμερα το πρωί, Πάνος Καμένος, να μιλήσει για την φίλη του, πρώην συντρόφισσα, αλλά τώρα συντρόφισσα του Αλέξη Τσίπρα, της αριστεράς, την κυρία Έλληνα Κουντούρα. Η κυρία Κουντούρα είναι βασιλική συνιστόσα, την οποία βλέπουμε τώρα και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, τις οποίες πλήρωνε σαν υπουργός τουρισμού. Θα τα βγάλω την άλλη εβδομάδα αυτά. Η ίδια πλήρωνε τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Βέβαια. Από το Υπουργείο Τουρισμού. Από το Υπουργείο Τουρισμού. Για ποιο λόγο? Τριαντάρια και σαραντάρια. Με κονδύλια του Υπουργείου. Με κονδύλια του Υπουργείου. Εσείς τώρα για, για να την ευνοήσουν, να γι' αυτό, γι' αυτό το λέτε. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, όχι, δεν θα είναι θα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Για να την ευνοήσουν, ότι την είδα πρώτη σε μια εταιρεία. Θα τη δείτε πρώτη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αλλή μόνο, άμα πληρώνεις 30 και 40 εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ο Καμένος αποκαλύπτει τώρα που δεν είναι εκεί. Όσο ήταν, δεν συνέβαιναν αυτά. Αλλά τώρα που δεν είναι, μάλλον όσο ήταν, δεν τα αποκάλυπτε. Συνέβαιναν, τα ξέρα, αλλά δεν τα αποκάλυπτε. Τώρα έχει βάλει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα και όπως μας πήρε την επόμενη εβδομάδα θα βγάλει αναλυτικά τι έκανε η Κουντούρα, την οποία, το λέει λίγο γρήγορα στην αρχή, τη χαρακτηρίζει βασιλική συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Βασιλική συνιστόσα, είναι η αλήθεια, δεν υπήρχε τέτοια συνιστόσα. Όλες τις άλλες συνιστόσες τις είχε. Έχει αποκτήσει τώρα και την βασιλική συνιστόσα και την επιχειρηματική συνιστόσα, την Σύντρακομ και τα υπόλοιπα με τον Πέτρο Κόκαλη. Πάμε στην άλλη πλευρά. Ο Κυριάκος μιλάει για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Προχτές, 8 του μήνα, είπε ότι βούλιαξε στο Αιγαίο. Έμαθε καλύτερα που ακριβώς έκανε κρουαζιέρα ο Τσίπρας και χτες, 9 του μήνα, άλλαξε πέλαγος. Δεν υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα, φίλες και φίλοι. Αυτό βούλιαξε στα γαλαζοπράσινα νερά του Αιγαίου. Γιατί το ηθικό σας πλεονέκτημα, κύριε Τσίπρα, βούλιαξε στα γαλαζοπράσινα νερά του Ιωνίου. Του Αιγαίου. Του Ιωνίου. Το Αιγαίο έχει γαλαζοπράσινα νερά. Το άλλο έχει, όπως ξέρουμε. Το Αιγαίο νομίζω είναι κυρίως γαλάζιο. Αυτό εγώ ήθελα να διαλέξω από όλο αυτό. Αλλάζει όμως πολύ εύκολα απόψεις, κρατάει το βασικό αφήγημα και αλλάζει το πέλαγος, ανάλογα που έχει πάει ο Αλέξης Τσίπρας με το περίφημο σκάφος. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr, εκεί μας ακούτε τώρα και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είναι το official, από κάτω έχει chat με όλα αυτά που συμβαίνουν, ή άλλα ερεθίσματα, ή αλληλοσκοτωμούς μεταξύ σας που είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά μόνο για εσάς. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και για όποιον τα παρακολουθήσει βέβαια. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και με Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πανηγύριζε προχθές στη Βουλή και δεν έχει κανείς την πρόθεση να του κάνει αυτό για το οποίο διαμαρτύρεται. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Δεν θα μου πάρει εμένα τη δόξα η Τρόικα. Εμένα, εγώ έχω τη δόξα. Εγώ τα πιστεύω αυτά τα μέτρα. Εγώ τα επιβάλλω αυτά τα μέτρα. Γιατρά βοήθεια! Εγώ θέλω την κοινωνική διάλυση. Με τα ψηλά καπέλα μας που τα έχουμε και ομπρέλα μας κάνουμε κάθε τρέλα μας σαν Αμερικανική. Ζουράρι ημαρτών. Και εκεί σε κάθε πάμπα μας τραβάμε και τα μνημόνια της λιτότητας. Και εκεί σε κάθε πάμπα μας τραβάμε και τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Και εκεί σε κάθε πάμπα μας τραβάμε και τη δυνατότητα μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Και εκεί σε κάθε πάμπα μας τραβάμε και τις επιταγές της πιο σκληρής και ανελαίητης λιτότητας. Κύριε γνωστή στάμπα μας και Αμερικανική. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα. Τον καπιταλισμό της εποχής μας. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουβοϊκό. Τον καπιταλισμό της εποχής μας. Δεν θα μου μου πάρει εμένα τη δόξα η Τρόικα. Εμένα, εγώ έχω τη δόξα. Εγώ τα πιστεύω αυτά τα μέτρα. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα. Μαϊμούδες. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα. Ναι, είμαι πράγματι γραφικός. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα. Είμαι πράγματι προσβλητικός και επιθετικός. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα. Είμαι πράγματι κυνικός. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα. Είμαι πράγματι φασίστας. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα. Και βέβαια, είμαι επικίνδυνος για τη δημοκρατία. Το καπού. Εμένα τη δόξα η Τρόικα. Εμένα, εγώ έχω τη δόξα. Εγώ τα πιστεύω αυτά τα μέτρα. Εγώ τα επιβάλλω αυτά τα μέτρα. Εγώ θέλω την κοινωνική διάλυση, τη δημόσια υγεία. Τι φωνάζει, λες και θέλει κανείς να του πάρει τη δόξα. Α, θέλει ένας, θέλει. Είναι ο Μεσσίας, ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας έχει πρόσωπο πια, έχει σάρκα οστά. Λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Βγήκε κάτω εκεί στις περιοδίες που κάνει και βρέθηκε ένας πολίτης δίπλα του, στον Κυριάκο, και του λέει. Ο λαός σε περιμένει σαν το Μεσσία. Θέλουμε ασφάλεια, ηρεμία, ησυχία. Φτάνει πια. Τέλος. Δεν αντέχουμε άλλο. Καλή δύναμη. Ο λαός σε περιμένει σαν το Μεσσία. Πολύ τυχερός αυτός ο λαός που περιμένει τον Κυριάκο σαν το Μεσσία. Έχει μέλλον αυτός ο λαός και θα έχει και προκοπή σίγουρα. Δεν το συζητάμε. Είναι δεδομένο. Μετά από όλα αυτά θέλουμε κάτι πιο ισχυρό ως αντίδοτο και ο Ζουράρης είναι ό,τι καλύτερο. Και κατά τα άλλα τώρα εσείς θα πάτε με κολεγιά με τον Βέμπερ. Obersturm Weber, Obersturm Führer Weber, Obersturm Führer, ο υβριστής της αιωνίας Ελλάδος, της υπεραχρόνου Ελλάδος, ο ρατσιστής αυτός Βέμπερ, και θα πάτε να κάνετε κολεγιά μαζί του. Καλά, δεν τον στέλνετε στο να γύρει στο προηγουμένος. Τον Obersturm Führer Weber της μεταναζιστικής μπειραρίας του Μονάχου. Weber, Weberiani, που είστε κάτεργο, κάτεργο, που δεν ημούδες. Weberiani και Weber, κάτεργο, Obersturm Führer, που δεν ημούδες, τράγοι και μαϊμούδες. Πρέπει να είναι ευτυχισμένος ο Ζουράρης από αυτά που ακούω, από τα λίγα δηλαδή. Βγάζω το συμπέρασμα, μπορεί να είναι και αυθαίρετο, ότι πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένος. Να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Θήμιος. Να συμπληρώσω, γιατί υπάρχει ένα κενό. Τα λέει και αυτός ο μαλάκας και αφήνει κενά. Ότι την κυρία ποιος την έφερε στην ένδυα. Ποιος θα της πάρει το σπίτι, άραγε. Ποιος θα της πάρει το σπίτι. Με τα ψίχουλα, θα τη σώσουν τα ψίχουλα. Τα ψίχουλα, ναι. Ποιος έφτιαξε τις συνθήκες για να μπορεί να της πάρει όποιος να είναι το σπίτι και να είναι διάτρητη η κυρία τώρα. Α, σωστά. Κατάλαβες. Ναι, ακριβώς. Αλλά την ταφόπλακα τη βάλανε αυτά τα καθήκια. Η αριστερή του κόλου. Κατάλαβες. Και ο Δραγασάκης, ο κομμουνιστής. Γιατί καλά εδώ ο κύριο Δραγασάκη έτσι. Ντροπή. Ντροπή το κύριο Δραγασάκη, γιατί έτσι. Γιατί, κομμουνιστή δεν είναι. Αχ, ναι, μωρέ. Έλα, ξεχάστηκα. Sorry. Δεν κατάλαβα. Ναι, επομένως. Ναι. Όχι, αλίμονο, ναι. Κομμουνιστή. Έτσι λειτουργούν στον κομμουνισμό. Καλημέρα. Η μεγαλύτερη πατήρα όπως είναι ο Ψαριανός αποδείχθηκε. 4 χρόνια, 4 κόμματα. Ωραίος. Ο μεγαλύτερος προφήτης αποδείχθηκα εγώ. Γιατί? Στις προηγούμενες εκλογές που το ρώτησα σε ποιο κόμμα είσαι σήμερα. Γρηγόρη μου, σε ποιο κόμμα είμαστε σήμερα, καλημέρα. Έχει μερικά κομματάκια ακόμα να πάμε. Προλαβαίνεις. Α, αυτός ξέρεις ποιο κόμμα είναι τώρα. Σήμερα, ναι, δεν ξέρω, αύριο αν αλλάξει μέρα. Αφού λέει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα πάει η Νέα Δημοκρατία, έχει πάει. Εσύ τον είχε ρωτήσει τότε πριν 4 χρόνια. Τον είχα ρωτήσει. Το θέμα είναι, Χρυσή Αυγή θα πάει πριν από τις εκλογές, λες ή μετά. Α, μετά μωρέ, μετά μωρέ. Α, μετά δεν είναι, νωρίς είναι. Πάντως μην πας σε τέτοιες παντιέρες επέρυσι, δεν το έξερες σοβαρός και ξύπνιος. Α, ναι, ναι, ξέχασα, είμαι σοβαρός. Και Λοιπόν, να πείτε στον κούλι σας, να του πείτε όταν θέλει να πει στο ηλίθιο το επιτελείο του, γιατί είναι πιο ηλίθιο από αυτόν. Όταν προσπαθεί να αντιγράψει τον Τσίπρα, να τον αντιγράφει σωστά. Ο Τσίπρας γελάει με τα μάτια του, με ανοιχτό το στόμα, με ανοιχτά τα χέρια, με ανοιχτή την καρδιά. Αυτό το βλαμμένο που θα τον κάνετε πρωθυπουργό οπωσδήποτε, γελάει με τα δόντια σφιγμένα. Η γιαγιά μου, η συγχωρεμένη Αρβανίτη, θα έλεγε: ο άνθρωπος που γελάει μέσα από τα δόντια του, κακός άνθρωπος είναι. Σφίγγει στα δόντια όταν πονάς, όχι όταν γελάς. Έλα ρε καθηκή. Α, σε παρακαλώ. Από χθε είμαι με τι σύντσε. Δεν πιστεύω να με έβαλε. Α, ο μικροτσού, ναι. Τι είπα σύντσε που είναι, τι μικρό. Και τι είναι αυτό, μεγάλο. 17, τι να σε πω, ρε φίλε, χόρταγο. 17, 7 δεν είπαμε. 7 σύντσε. 17 βγαίνει. Ναι. Δεν είναι κάτι τρομερό τώρα, σίγουρα, μεταξύ μα τώρα. Καλά, τέλο πάντων. Ελπίζω να με έβαλε γιατί είμαι έχω τάξη. Πού σε έχει τάξη. Σε παπά, αλλά εντάξει, αυτό δεν ισχύει. Μάλιστα. Ο Αλέξης ρεύει καρπούς και εμείς ρεύομαι. Εμείς ρεύομαι 200 χρόνια τώρα κοπρίτες πολιτικούς που διαχειρίζονται την εξουσία των αστών και κυρίως τους ίδιους κοπρίτες τους αστούς. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Και θα το ανεχόμαστε. Ναι. Τι είπε ο Αλέξης, θα φτιάξει λέει ένα λογαριασμό που θα βάλουμε, εμείς θα τα βάλουμε. 5,5 δις και να πληρώσουμε ποιους. Ναι, ναι, θα κάνει έμβασμα. Τους γκάξτερ. Να προπληρώσουμε κιόλας για να μας κόψουν κιόλας. Ναι, θα μας κόψουν πάντα, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε για να πληρώνουμε. Όχι, δεν είπε ότι θα μας κόψουν, αυτή είναι η διαφορά. Ακούσαμε πριν έναν πολίτη να βλέπει στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη το Μεσσία. Τώρα θα ακούσουμε τον τραγουδιστή Βασίλη Τερλέγκα, ο οποίος είχε την τύχη και τη χαρά να δει τον ίδιο το Θεό. Είναι κάποια πράγματα που εξηγείται. Όταν, ας πούμε, παθαίνω λάστιχο στον δρόμο και έρχεται ένας και με βοηθάει και μου λέει: έλα να αλλάξουμε το λάστιχο, γιατί εγώ δεν το έχω. Πάω να μείνω με το αμάξι, τα άφησα εκεί και έφυγα. Αλλάζουμε το λάστιχο και ξαφανίζεται. Ποιος είναι αυτός? Συγγνώμη, αλλάξε. Ναι. Γίνεται, αλλάξε το λάστιχο και εξαφανίζεται. Ναι. Και με σταμάτησε και μου λέει, και παρουσιάζεται μετά και μου λέει: να σου πω κάτι, αν δεν σου σπαγά το λάστιχο θα πέφτει μέσα στο ρέμα. Γεια σου. Τέλος. Βρες εσύ την άκρη. Θεϊκό βουλκανιζατέρ. Ο Θεός ο ίδιος κατέβηκε από τα 6 δισεκατομμύρια 7 πόσα είναι στον πλανήτη και άλλαξε το λάστιχο του Βασίλη Τερλέγκα. Αν το ξαναπεί άλλη μια φορά σε κανάλι, τον βλέπω στις εθνικές εκλογές σε λίστα επικρατείας κόμματος. Πολλών κομμάτων. Γιατί όχι, ένα ωραίο μήνυμα εδώ, ακροατή, ο Λεωνίδας μας το στέλνει. Φτιάξτε, λέει, ένα κανάλι από τον Πειραιά μέχρι την Κεσαριανή να πάει ο αριστερότατος να καταθέσει στεφάνι με τη Θαλαμίγο. Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Έλα ρε. Πήγα πει κάποτε ότι αναρωτιόμουν τι μας άφησε τη λογοκρατία και μας έκανε δουλοπεριβλήσεις και σφουγκοκολάριους. Τελικά τι βρήκες? Όχι τι βρήκα, απλά σου είπα ρε παιδί μου ότι αυτό το πόρισμα έχω βγάλει εγώ, αυτό το συμπέρασμα. Λέω, οι μουσουλμάνες δεν μας έκανε, δεν καταφέραν 400 χρόνια να μας κάνουν Τούρκους, οπότε τι κάνανε, μας κάνανε δουλοπεριβλήσεις και σφουγκοκολάριους. Και αναφέρομαι στην κυρία που γάμισε τον αντιχριστό σου μπορεί. Όταν δούλευες μέχρι τα 60 σου και υπηρετούσε αυτό το σύστημα, σου είχαν πει ποτέ στο τέλος της ζωής σου θα ζεις με ψίχουλα? Τι στο διάλογο ρε μαλάκα. Αυτοί οι αρχαίοι πρόγονοι να πούμε δεν κάνανε μετά γάμο το κερατό μου, πως το λένε, στήρωση. Να μην βγάλουν αυτό το σκατά λαό που έχει βγει μέχρι τώρα, που αποδέχεται ό,τι πούτα και να του περάσουν και προσπαθεί να το δικαιολογήσει. Και αυτό είναι το μέλλον που αφήνεται στα παιδιά σας, γάμο το κερατό μου. Τι άλλο να πω, ρε φίλε. Έξαλλο σήμερα, έξαλλο. Ρε αδερφέ, κάθομαι ήρεμα, έχω βάλει τα ακουστικάκια μου να πούμε και ακούω την ελληνοφρένεια. Γιατί ακουστικά? Γιατί δεν σου είπα την ώρα που κάνει να είναι μπουμπούρε παπάρα. Βάλε ρε εκεί να ακούει, να περνάνε τα μηνύματα υποσυνείδητα. Μέχρι να φάει, άκουγε κλικερία, φίλε Κάργαρα που με την πιτσιρίκα. Δε, εντάξει, αλλά γάμο τον αντίκτυπο μου, τι σκατά λαός είμαστε, ρε μαλάκα. Πες μου, τι σκατά λαός είμαστε. Ακούς το μαλάκα τον Ταρίφα, πρόθυμος να δικαιολογήσει και όποιος του δώσει κάτι θα το πάρει. Και το είχε πει πολύ ωραία ένας φίλος κάποτε. Αφήνω το μαλάκα το σκύλο μου νηστικό μια εβδομάδα, κρατάω να πούμε, έχω μετά, όπως το λένε, πλεώνασμα τροφής. Τον ταΐζω την τελευταία μέρα λίγο πριν πεθάνει και αυτός μου γλύφει τα χέρια. Και είναι και ευχαριστημένος. Αυτό είναι αριστερόμετρο από ό,τι κατάλαβα όμως. Ποιο είναι αριστερόμετρο? Αυτό με το σκύλο. Το κάνει και αριστερή. Και το τραγικό δεν είναι αυτό που κάνουν, φίλε. Δηλαδή μας κάνουν ό,τι τους αφήνουμε να μας κάνουν. Τέλος. Ό,τι τους αφήνουμε, αυτά μας περνάνε. Και άλλη φορά, ρε μαλάκα, το κατέβεις στον καγκάρι. Πες καλά αυτό, λάμπη, γιατί δεν σ' άκουσα. Τις εκλογές τις βουλευτικές θα νικήσει ο Τσίπρας, όχι το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι για πλάκα. Τους παπαρολόγους δημοσιογράφους και το Μαρινάκι. Αυτούς θα νικήσει. Μάλιστα. Και αν δεν νικήσει, κύριε. Και αν δεν νικήσει, τι να κάνουμε, θα χάσουμε. Καλημέρα, καλώς σας, καλώς μας ήρθατε. Για, από πού καλώς ήρθαμε? Από τις διακοπές, Σύριο, από πού θα ήρθατε? Το έχουμε γυρίσει μια εβδομάδα τώρα. Δεν πειράζει, εγώ καθυστερημένα θα λέω. Εντάξει, οκ. Επειδή έχω βαρεθεί να ασχολούμαι με αυτούς τους δύο που διαφωνούν για να συμφωνήσουν στο τέλος, θέλω μια μεγάλη χάρη. Αυτή που είναι η αντιφασιστική νίκη των λαών, μαζί με το Θύμιο να μου βάλετε του συμπεραστικούς, του αδόλφου τα παιδιά. Το αγκόνια. Μπράβο.